Trójce serwis sportowy i Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Trwa niemoc Lecha Poznań. Kolej już tylko zremisował 1-1 z Górnikiem Zabrze w meczu 7 kolejki. Dla Lecha to już trzeci ligowy mecz z rzędu bez zwycięstwa. Wcześniej również padały remisy w starciu Krakowi z Koroną Kielce bezbramkowy, a w meczu Radomiaka Radom z Piastem Gliwice także było 1-1. Szkoleniowiec Piasta Aleksander Wukowicz mimo braku 3 punktów był zadowolony z gry swojej drużyny. Trudny teren, na pewno drużyna z potencjałem, przeciwnik groźny, a mimo tego myślę, że bardzo dużo dobrej gry z naszej strony. Widać, że drużyna praktycznie jest do tego momentu ostatniego, w którym trzeba zrobić bramkę, wykorzystać sytuację, jest po prostu na bardzo dobrym poziomie i to cenię i to szanuję. Bardzo dumny z postawy zespołu, że w ten sposób potrafi rozegrać cały mecz. Dziś kolejne spotkania. Śląska Wrocław zagra z Jagiellonią Białystok, Zagłębie Lubin z Pogonią Szczecin, Legia Warszawa z Widzewem Łódź, a Raków Częstochowa z Puszczą Niepołomice. Tymczasem na wielkoszlemowym US Open Magdalinette awansowała do trzeciej rundy debla. Polka grająca w parze z Amerykanką Bernardą Perą pokonały Australijkę Ellen Perez i Amerykankę Nicole Martinez 6-3 i 7-6. W trzeciej rundzie gry podwójnej jest też Jan Zieliński i Monakijczyk Ugonis, którzy ograli Serba Laszlo Dierem i Szwajcara Marka Andrea Hasslera 6-3 i 7-6. I jeszcze siatkówka na koniec. Reprezentacja Polski wieczorem zagra na trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Rywalem będzie Macedonia Północna. Przypomnę, że biało-czerwoni na inaugurację ograli 3-0 Czechów, a w drugiej kolejce ograli Holandię 3-1. Byliśmy, wydaje mi się, oprócz pierwszego seta cały mecz pod kontrolą, bo prowadziliśmy grę, prowadziliśmy wynik. Mimo że popełnialiśmy dużo błędów, to gdzieś na siatce kontrolowaliśmy przeciwnika. Od drugiego seta graliśmy już praktycznie na kontrze, co przełożyło się na tą przewagę punktową. Fajnie, że za 3 punkty znowu wygrywamy, bo to zwycięstwa budują zespół, budują drużynę i napędzają na kolejne mecze. Podsumował mecz z Holendrami nasz środkowy Norbert Huber. Początek meczu z Macedonią Północną o 20. Dziś najwięcej słońca na północy kraju, na południu z kolei możliwe burze i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz osiągający prędkość do 70 km na godzinę. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się Państwu raz jeszcze. Początek września, tak jak mówiliśmy od godziny 6, wiąże się z wydarzeniami historycznymi, a mianowicie z Powstaniem Warszawskim i wybuchem II wojny światowej. W tym roku również z muzycznymi wydarzeniami poświęconymi beatyfikacji rodziny Ulmów zamordowanych przez gestapowców. O muzyce z kartek kalendarza i pracach nad koncertem Nie ma większej miłości opowiemy już za chwilę. Siłę. śmierć oddala znów. Kilka chwil czy godzin, nie nam wiedzieć to. Wracamy jak z czeluści, koszmar porzucamy. Nadziei stróżką wąską w serca rozgrzewamy. Urywki z życia. Ewa Dałkowska, płyta 10 kroków, piosenki i muzyka jak kartki z kalendarza, jak małe reportaże z wydarzeń, tym razem z życia mieszkańców Warszawy w czasie powstania. Dramatyczne, piękne, niezwykłe kartki, jak zdjęcia muzyczne z tamtych czasów, a już 9 września o godzinie 18 wielki koncert z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów. Ta muzyka to też będą jak małe reportaże i kartki muzyczne z kalendarza. Rodziny Ulmów zamordowanych wraz z dziećmi przez Niemców w Markowej podczas II wojny światowej za pomoc Żydom. Tytuł koncertu Nie ma większej miłości, a ze mną prosto z Lublina kierownik muzyczny Grzegorz Głuch i lider chóru zespołu Gospel Rain. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam bardzo miło i cieszę się z naszej rozmowy. Tak sobie pomyślałam, słuchając tego utworu, że właściwie to troszeczkę ta opowieść konweniuje z opowieścią o rodzinie Ulmów. Tak, na pewno. No tu się ten los tego pokolenia II wojny światowej splata bardzo mocno, bo to jest obraz ludzi, którzy już nawet nie wchodząc w takie historyczne dewagacje, ledwo co zyskali niepodległość, ale też ledwo co zaczęli budować jakieś podstawy, fundamenty swojego życia, to przyszła nawałnica i to tak dosłownie z każdej z tych stron. Już nie mówię o to, czy ze strony Niemiec hitlerowskich, czy Związku Sowieckiego, ale też tych wszystkich takich animozji społecznych, religijnych, narodowościowych, które też wybuchły. I to było wszystko z każdej strony. I mi się wydaje, że tak, jest to zarówno to, o czym dośpiewa Ewa Dałkowska, jak i to, do czego ja przykładam rękę i serce, też muszę powiedzieć, mówi tej historii rodziny Ulmów, poruszającej, niemożliwej do opowiedzenia bez wzruszenia, bez takiego poruszenia, że gdzieś to się rzeczywiście splata. Tak, dokładnie tak jest. Zespół będzie motorem muzycznym, zespół Gospel Rain będzie motorem muzycznym koncertu? Tak, tak, tak się to ułożyło. Jest to dla nas ogromne wyzwanie, przede wszystkim dlatego, że gdzieś trzymamy się swojej stylistyki muzycznej, którą się posługujemy, która jest nam dobrze, ale rzeczywiście mamy i utwory, które zabrzmią na rockową nutę, i reggae, i muzyka klezmerska, i troszkę brzmień tradycyjnych takich, więc jest bardzo szeroko. Myślę, że będziemy starać się takim naszym osobistym rysem, zwłaszcza chórem, który jakby doda tej harmonii, do tej, jak chór śpiewa, to jest i szerokość, i brzmienie, i wzruszenie, więc ja myślę, że to będziemy starać się maksymalnie zrobić, bo chcemy to jak najbardziej emocjonalnie, ten koncert opowiedzieć, nie odegrać, kogo opowiedzieć po prostu. Pamiętam, jak dawno temu rozmawialiśmy o tym, że ty jako historyk z jednej strony, a z drugiej strony jako muzyk, chciałeś stworzyć w przyszłości duże widowisko, duże wydarzenie, w którym na swój własny sposób opowiedziałbyś historię pewną, no i nagle dostałeś taką propozycję. Tak, tak. Może zrobię takie małe wyprzedzenie, że mieliśmy już i zaproszenie na koncert z okazji 40-lecia Powstania Solidarności dzisiaj, mówimy o tej rocznicy, tak. Wreszcie wydarzeń związanych z jeszcze innymi ważnymi datami, ale po raz pierwszy my rzeczywiście tworzymy ten koncert tak od samego myślenia, od pewnych fundamentów, oczywiście bardzo mocno z Grzegorzem Sadurskim, który jest reżyserem, pomysłodawcą całego wydarzenia. To jest tak, że ja mogę opowiedzieć o tym w taki dla mnie osobisty sposób, bo jeśli ja myślę o, teraz przywołując te wydarzenia historyczne, o takiej zwykłej polskiej rodzinie, która gdzieś mi przywołuje obraz mojej babci, mojej prababci, którzy mnie wychowywali troszkę na wsi, nie tylko w czasie wakacji, to ja widzę te same wartości, te same przyzwyczajenia. O naturalnych odruchach, o naturalnych chrześcijańskich, humanistycznych odruchach, że pomaga się tym, którzy są w potrzebie, bez względu na pewne bariery i nawet być może jakieś uprzedzenia. Ulmowie przyjmowali w swoim domu przez półtora roku, przez około 500 dni, kilka osób, wiedząc, że tak jak tutaj, jak i na części Ukrainy, jeśli dobrze pamiętam, historyk, za przechowywanie, pomoc ludziom właśnie narodowości żydowskiej, była kara śmierci. Dlaczego o tym mówię, o tej historii? Bo zacząłem po prostu więcej czytać. Zacząłem więcej o tym czytać, bo chciałem mieć osobisty do tego stosunek. Osobisty i myśląc oczywiście o tym, jakie akordy, barwy i tak dalej, dobierzemy do tego do koncertu, przekładamy muzyczną jakby naszą wrażliwość do opowieści, która jest, no, i chciałbym też oczywiście, żeby było to atrakcyjne. To dobrze zrozumiały sposób, żeby ktoś powiedział, że tak, to było wartościowe. Chcę robić rzeczy wartościowe, ale teraz bardziej mi zależy na takiej wiarygodności. Też chciałbym powiedzieć, że ten koncert nie będzie koncertem na smutno, w takim znaczeniu, że będzie oczywiście opowieścią o rzeczywiście o dramatycznej historii, tak? Ale będziemy prani na jasno. My wierzymy w to, że świętujemy, ja mówię, bo to ma emocje o tym serio jako chrześcijanin, o zmartwychwstaniu tych ludzi. O tym, co my wszyscy w perspektywie. Oni oddali swoje życie, bo myślę, że oni głęboko wierzyli, że będą po prostu żyć. I to jest też dla mnie ta perspektywa, do której chciałem przykładać. Więc trema oczywiście jest. Mało śpię, mało odpoczywam, ale no jest to wszystko warte. To jest moje zimowe wejście na K2. A już możesz powiedzieć, że wszystko zapięte na ostatni guzik, już jesteście pod szczytem, pogoda dobra, raki na butach, dobre czekany w rękach. Nie, to takie rzeczy się będą wydarzyć 10 minut przed koncertem. To już ja jestem przekonany o takich historiach, które się dzieje, że na przykład komuś tam prompter się wyłączy, czy coś podobnego. Tak, gdzie pracujemy z dużym doświadczeniem. To, co najważniejsze, to jest bardzo już w tej chwili daleko zaawansowana praca nad tymi utworami, które zarówno mają swój kształt instrumentalny, chóralny, wokalny. Rozmawiamy, konsultujemy, jakby też zarażamy się tą emocją z solistami, wokalistami, którzy z nami, instrumentalistami, bo to przedziwni instrumentaliści, w tym sensie, że jeżeli będziemy mieli na jednej scenie i skrzypka grającego muzykę, na przykład klezmersko-żydowską, i DJ-a, który będzie emitował dźwięki z płyt winylowych, no to jest dosyć szeroko. To jest szeroko i to jest duże, odważne i ciekawe połączenie. Jeden z utworów, który zasugerowałeś, żebyśmy dzisiaj zaprezentowali słuchaczom, to wasz utwór zatytułowany Korzeń. Słowa i muzyka twoja. Ale oczywiście słowa to od razu powiedzmy na bardzo solidnej podstawie przekazu z Księgi Izajasza 53 rozdziału, bardzo znanego oczywiście dla tych, którzy oczywiście nie tylko uczestniczą choćby w obchodach Triduum Paschalnego. Ten wstrząsający opis śmierci Chrystusa widziany 650 lat przed jego agonią na Golgocie przez proroka Izajasza, który widział to wszystko, jakby po prostu tam był. Mówi się, że był piątym ewangelistą, w tym sensie miał tak precyzyjny obraz. Ja myślę, że tak, chciałem, żebyśmy posłuchali być może tego utworu z takiego, bo to jest właściwie fundament wszystkiego. My nie wiemy dokładnie, ja przynajmniej tego nie wiem, jak i rodziny Ulmów, i ci wszyscy, którzy ratowali, pomagali Żydom, ryzykując właśnie śmierć, tylko śmierć, wyrok śmierci, czy jak głęboko byli ludźmi wierzącymi. Ale myślę, że ten podstawowy fundament, że oddanie życia za przyjaciół jest najwyższym wyrazem miłości. No i ten utwór, od tego się właśnie zaczyna mówienie, myślenie o takiej ofierze. Korzeń. Korzeń, muzyka i słowa Grzegorz Głuch, który jest naszym dzisiejszym gościem, wykonanie zespół Gospel Rain. Grzegorzu, już powiedziałam, że jesteś historykiem, który stanął przed niełatwym zadaniem stworzenia scenariusza, aby muzyką opowiedzieć o rodzinie Ulmów. Jaka była twoja wiedza na temat tej rodziny i tej historii przed pisaniem scenariusza i przed tym wydarzeniem? Jestem przede wszystkim zainteresowany historią wieków trochę wcześniejszych. Jestem mediewistą z wykształcenia, czyli jakby wieki średnie są tutaj mi najbliższe. Ale wiadomo, że tak jak interesowałem się także historią II wojny światowej i wszystkich wydarzeń z tym związanych, to przyznałem, że szczególnie w ostatnich latach następuje takie pogłębienie wiedzy na temat choćby czy powstania warszawskiego, czy tego, co się wydarzyło na Wołyniu, czy tego, jak wyglądała II wojna światowa w rzeczywistości polskiego społeczeństwa, polskiego narodu. I w tym sensie oczywiście czytałem też na ten temat, ale też przyznajmy, że tych opracowań wcześniej nie było aż tak wiele. To w ostatnich latach dopiero i to bardzo dobrze, tych informacji, także takie przestrzeni bym powiedział, bo też mamy film, jak wiadomo, w tej chwili, który się pojawi, mieliśmy znakomity też taki film dokumentalny z muzyką Marcina Pospieszalskiego. Wtedy zacząłem też więcej czytać, ale myślę, że więcej, tym lepiej. Czego dowiedziałeś się na temat rodziny Ulmów? Co ważne było dla ciebie, żeby przedstawić w scenariuszu, w koncercie? To myślę, ten moment, kiedy rzeczywiście Ulmowie przechowujący rodziny, czy właściwie rodziny, bo tam były rodziny żydowskie, to trochę inaczej wyglądały niż nasze przyzwyczajenie takich choćby obserwowanych w filmach, gdzie na przykład ludność żydowska była przechowywana głównie w miastach, wtedy ona była ukrywana. Tutaj ci ludzie pracowali, pomagali nawet przy pracach polowych, więc to ryzyko i możliwość także denuncjacji, donosu była znacznie większa i tak rzeczywiście się stało. Gdzie się to wpleciono? Oczywiście kwestie typowo materialne, donos tego granatowego policjanta, który to miał jeszcze ukraińskie pochodzenie. To wszystko jeszcze się wplada w ten taki narodowościowy jeszcze tygiel konfliktu, prawda? Ale chyba najmocniej to po prostu ta, chciałby się powiedzieć, bezsensowna śmierć tej szóstki dzieci. Bo rzeczywiście pamiętam o tym, że najpierw zabito rodzinę żydowską, potem zamordowano małżeństwo Józefa i Wiktoria Ulmów, a potem ta szóstka malutkich dzieci, Staś, Barbara, Władzio, Franek, Antoś i Maria i wreszcie To, co jest chyba najbardziej wzruszające i trudno do wytłumaczenia, Wiktoria, która zostaje zabita, zamordowana w bardzo zaawansowanej ciąży. To już pewnie to wiadomo, nasi słuchacze też wiedzą, że to jest pierwsza beatyfikacja nienarodzonego dziecka. I w tym wszystkim jest po prostu cały obraz tej rodziny. Takiej właśnie zwykłej rodziny na wsi mieszkającej, ale ze swoimi pasjami, swoimi też zainteresowaniami, bo są zdjęcia tej rodziny. Czyli ojciec interesował się też fotografią, prawda? To takie, by, można by powiedzieć, nie było nietypowe. Przynajmniej nie dla każdej rodziny ówczesnej mieszkającej po prostu na wsi, na tych terenach. Uderzamy w bardzo mocne tony, ale myślę, że obserwujemy jakieś rody takiej trochę znieczulicy, w takich podstawowych rzeczach, pomocy, solidarności, chociaż wiemy, jak Polacy zachowali się rok temu i nadal w stosunku do potrzebujących ludzi przebywających, przybyszy z Ukrainy. Ale myślę, że w takiej codzienności nadal jest potrzeba takiego wzoru, że będę oczywiście pomagał, że mniej we mnie będzie wyrachowania, kalkulacji, a więcej będzie właśnie takiej bezinteresowej pomocy. Cały koncert zdecydowałeś się rozpocząć utworem Dziwny jest ten świat. Tak, wspólnie zdecydowaliśmy właśnie z naszym reżyserem, że z jednej strony utwór, który o przeszłości opowiada, nadal jest zdecydowanie chyba najważniejszym utworem w polskiej muzyce ostatnich dekad. To zdecydowanie. No to po prostu, jeżeli ja tego utworu słucham za każdym razem wypiekami, emocjami, a tutaj po raz pierwszy w takim wykonaniu też churalnym, to też ma znaczenie, że nie będzie to pojedyncze osoba, która zinterpretuje ten utwór. Tylko ty zaaranżowałeś to na cały chór gospel. Tak, chcemy zaśpiewać to całym chórem i to jest to i duże wyzwanie. Przypomnijmy, że nie jest to łatwy utwór do zaśpiewania, ale też żebyśmy my to razem po prostu przeżyli, żebyśmy to nie odśpiewali po prostu, żebyśmy to razem po prostu przeżyli, a razem z nami słuchacze i widzowie tego koncertu. No to śpiewamy w oryginale, który zawsze budzi emocje. We'll be right back. Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen, ten utwór w wykonaniu zespołu Gospel Rain zabrzmi 9 września 2023 roku o godzinie 19 na wielkim koncercie w Markowej. A ze mną jest Grzegorz Głuch, kierownik muzyczny całego wydarzenia. Grzegorzu, ja mam przed sobą setlistę, którą wysłałeś mi. Tak troszeczkę podglądam tytuły utworów, które zabrzmią albo zaśpiewane przez sam zespół, albo przez zaproszonych przez ciebie gości. Czy zespół i chór Gospel Rain od roku żyje tym koncertem i przygotowaniami do tego koncertu? Tak, tak, żyje, aczkolwiek rzeczywiście od kilku tygodni nieco zmieniła się jego formuła, polegająca przede wszystkim na tym, że jako cały zespół bierzemy w tym udział, zespół instrumentalny, również poszerzony zespół instrumentalny, tylko ten składający się z naszych, że tak powiem, stałych muzyków. I tym bardziej jest to większe wyzwanie, bo przypominam, że bierzemy udział jako chór w bardzo różnych projektach telewizyjnych, tam czasem, gdzie tylko, że tak powiem, tylko. Nie tylko, ale przede wszystkim jako chór. A tutaj rzeczywiście tworzymy te barwy instrumentalne, próbujemy zarówno w utworach, które są bardzo znane, gdzieś być może dołożyć szczyptę naszej takiej wrażliwości, czegoś, co jest nasze, ale też oczywiście, jak mówię, zachować brzmienie, charakter tych utworów, tak żeby ich po prostu też nie naruszyć, bo to też jest bardzo istotne. Więc to jest trudne wyzwanie, ale jestem, przyznaję, bardzo zadowolony razem z moimi partnerami, współproducentami, Rafałem Czarnackim, Jakubem Piotrowskim, znakomitymi pianistami i aranżerami. Rzeczywiście czynimy wszystko, żeby to po prostu było ciekawe. Niosąc w sercach przykład miłości i poświęcenia dla bliźniego, jaki nam ofiarowała rodzina Ulmów, mamy szansę inaczej spojrzeć na nasze życie, na rodzinę, na międzyludzką solidarność, na przebaczenie, które płynie z miłosierdzia. Ich poświęcenie zobowiązuje nas do afirmacji miłości, życia i rodziny, wartości najważniejszych w życiu. Takie słowa możemy przeczytać na stronie koncertu. Czy te hasła, miłość, życie, rodzina, to były hasła, które wyznaczały cały rytm koncertu i scenariusz? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. I każde słowo rzeczywiście ma absolutnie ważne znaczenie jako drogowskaz. Bo ta miłość do Pana Boga i miłość do innych ludzi spowodowała, że Ulmowie udzielili pomocy i zapłacili za to życiem, nawet nie mając pełnego i należnego pochówku, bo byli pochowani najpierw pod domem. Życie dlatego, że oni wiedzieli, że to właśnie to życie najpierw tych rodzin, właśnie tych dwóch rodzin, które ratowali, ale ich także życie w perspektywie tej wiecznej jest rzeczywiście czymś bardzo istotnym. I rodzina dlatego, że nie tylko, że oni zapłacili wszyscy ofiarę jako rodzina, w tym to życie, które jeszcze nie miało swojego imienia, ale że to braterstwo właśnie i solidarność jako rodziny spowodowała, że oni taką decyzję podjęli, że ojciec i matka, wiedząc o tym, jaką mają sytuację, jak przepoczęło się to dziecko, nadal tej pomocy rzeczywiście udzielali. Kolejnym utworem, który zaproponowałeś, utworem z listy Gospel Rain, jest utwór W Tobie Jest Życie Właśnie. To teraz zaprezentujemy Państwu, a potem sobie o nim porozmawiamy. Tobie jest życie, chór i zespół Gospel Rain, a z nami lider zespołu Grzegorz Głuch, lider i kierownik muzyczny koncertu, który przed nami. Grzegorzu, ten koncert to będzie coś więcej niż tylko aż wykonanie precyzyjnie ułożonej setlisty, ale to można powiedzieć będzie niemalże multimedialne widowisko? Tak, oczywiście tutaj co ze strony opowiedzmy tej... Tak, ze strony tej widowiskowej mamy tutaj przed sobą właściwie dwie sceny, bo będzie nas aż tak dużo muzyków występujących, śpiewających osób, a przede wszystkim najliczniejszą formację tego koncertu, czy Małą Armię Janosika, czyli kilkudziesięcioosobowy zespół, skład dzieci z Podhala, który oczywiście wypełnił drugą scenę, więc to rzeczywiście będzie tego dużo. Te sceny będą stały naprzeciwko siebie, obok siebie? Zdaje się, obok siebie. Jeszcze tego rysunku nie posiadam, ale będą, zdaje się, że w jakiś taki synchronizowany. Te sceny są oczywiście bardzo duże, bo przypominam, że nazajutrz tam odbywały się oczywiście wszystkie uroczystości kościelne związane z beatyfikacją rodziny Ulmów. Pod względem takim widowiskowym, wizualnym na pewno koncerty, które do tej pory przygotowaliśmy z Grzegorzem Sadurskim, taki efekt posiadały, ale też myślę, że miały ogromny taki ładunek. No dla tych, którzy będą chcieli posłuchać, będzie to ważne. Dla tych, co będą chcieli jakby czegoś jeszcze więcej doświadczyć, wreszcie pomodlić się, to myślę, że te wszystkie elementy będą istotne. Ale też, no bo jak powiem, że zagramy utwór, który będzie lekko radośniejszym utworem, taki trochę jak z takiej być może takiego wesela albo takiego jakichś uroczystości takich gdzieś na wsi pod tytułem Wszyscy braćmi być powinni, to myślę, że powtarzam, nie chciałbym, żebyśmy zrobili koncert, który będzie takim martyrologicznym, bym powiedział, tylko wątkiem, że gdzieś się pojawi ten element takiego wejścia w ten czas, w którym żyli Ulmowie, ale też jakby upamiętnianie po prostu ich codzienności, bo przecież tam była też i radość, i świętowanie, i takie rzeczy po prostu codzienne. Wracamy do twoich doświadczeń z pobytu u dziadków. Właściwie jak te życie wyglądało? Zawsze obserwowałem to latem, bo tam byłem najczęściej. Dokładnie z rytmem dnia, rytmem też tych świąt religijnych wplecionych w to przeżywanie, prawda, gdzieś Matki Bożej Zielnej, pewne tradycyjne zachowania. Wreszcie w rytm takiej przyrody i pracy na roli, zwłaszcza myślę o żniwach, o tym takim procesie. To było, no wtedy mi się wydawało to mało fascynujące, ale dzisiaj myślę o tym z największą tęsknotą i wzruszeniem. Dziadka trochę mniej pamiętam, ale pamiętam wszystkie moje babcia i moje prababcie żyły bardzo długo, doczekały bardzo sędziwego wieku, ale też moich wujków, mojego taty, którzy tam wszyscy pracowali. To ten cały proces, od gdzieś procesów wzrostu poszczególnych gatunków zbóż, które obserwowaliśmy, wreszcie poszczególnych tych etapów, wreszcie całej tej, chciałbym powiedzieć, procedury takiej nabożnej, nienaruszalnej, czącej pierwsze, że to było i tylko najpierw sierpem czy kosą, nigdy kosiarką, prawda, to też był pewnego rodzaju i zwyczaj, i świętość, której nie naruszano. Taki jeden dzień, pamiętam do dzisiaj, każda zawsze taka sobota właśnie gdzieś pod koniec sierpnia, czyli młócenia tego zboża, gdzie cała rodzina się zjeżdżała i to były wspólne posiłki, wspólne takie o wielkie zmęczenie. My też pracowaliśmy z moim bratem, chociaż byliśmy mieszczuchami takimi tutaj ze Świdnika, pracowaliśmy, więc do pewnych rzeczy bym się nie przyznawał za bardzo, bo jak się przyznał, że mając 12 lat jeździłem traktorem, to pewnie by tutaj ktoś zainterweniował. Zdarzały się takie sytuacje, ale no to były różne rzeczy, tak, no trzeba było rzeczywiście i krówki wyprowadzić się na pole i później sprowadzić, dać im jedzenie i zebrać porzeczki i pracować przy gdzieś tam tytoniu. A już skoro wracamy do zboża, to rzeczywiście pracowaliśmy przy żniwach, czyli tych ustawienia tych snopków, potem zwożenia tego wszystkiego. Były różne przedziwne historie, łącznie z złym ułożeniem zboża na wozie i złamania tego wozu na przykład, bo się spieszyliśmy na ostatni odcinek Czarnych Chmur, pamiętam do dzisiaj. No i wreszcie, kiedy przyszła wielka maszyna do zboża, którą młóciliśmy, to było dla mnie była przygoda, bo to jakbym dzisiaj się zmierzył, no nie wiem, poszedł na jakąś wspaniały park rozrywki, no to dzisiaj tego nie doświadcza. To była, oczywiście byliśmy umorosani, dla nas to była no, przygoda. I wreszcie poza ten smak tych potraw, takich bułek drożdżowych, jakichś kurczaków, no to po prostu czy jeszcze lekko dojrzałych, nie ma agrestu czy czereśni. Przyszliśmy do jedli, ledwo tam się to zaróżowiło. No to jest niesamowite wspomnienie, więc myślę, że gdzieś mi to łączy. Tak to życie wyglądało, zwłaszcza latem, bo też dzięki twoim opowieściom dotykamy troszeczkę tej rzeczywistości dzieci rodziny Ulmów. Przyziemne, ciężkie życie, ale zgodne z zegarem przyrody. Czy w jakiś sposób to wszystko będzie opowiedziane na koncercie? Bo wymieńmy, będą materiały filmowe, wybrane piosenki oczywiście, materiały graficzne ze zbiorów muzealnych, świadectwa, cytaty, bardzo bogate wydarzenie koncertowe. Tak, ale myślę, że przede wszystkim no, w znaczy, przemówi muzyka, słowo. Mm-hmm. I czy to będą choćby utwory z tych wielu projektów, które tworzył Darek Malejonek i z wieloma artystami. Dariusza z nami niestety Darka nie będzie na koncercie, ale jego utwory będą, te, które choćby z projektu Panny Sprawiedliwe. Myślę o jednej z moich ulubionych polskich piosenek, piosenek Drzewo zespołu Pektus, to myślę sobie po prostu, że to są też takie, nawet jeśli to są pewne dzisiejszym językiem, o takiej tęsknocie za rzeczami, które są nieprzemijające i wartościowe. Naprawdę, myślę, że my wszyscy tam tęsknimy. Chcielibyśmy, żeby nasze życie po prostu było przepełnione takim, takim bezpieczeństwem i takim ciepłem, które odbijają nasze dzieci, tak? To jest też jakby to taki test tego wszystkiego. Takie utwory, które też opowiadają o tym, że no ponad wszystko przebaczenie i miłość, że ponad wszystko, nawet jeśli my się zakręcamy w naszym codzienności na takie sytuacje, które trudno to okazywać, to myślę, że wierzymy w to, że to przynosi rezultat dobry. W koncercie pojawi się, tak jak już wspomniałeś, kilka utworów, które przygarnęliście i przearanżowałeś na chór. Oprócz piosenki Dziwny jest ten świat, będziemy mogli usłyszeć utwór Pod niebem pełnym cudów, no, który jest utworem zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale i utwór bardzo znany zespołu Tilaf. Tak, tak. I to w ogóle, powiem szczerze, dla mnie jako człowieka, który ma naprawdę ogromny szacunek dla tego dziedzictwa muzycznego, zespół Raz, Dwa, Trzy jest jeden z najbardziej wyjątkowych dla mnie zespołów. Jeszcze mieliśmy tam tylko taki przejściowy gdzieś tam epizod kontaktu i pracy z Adamem Nowakiem, ale uważam to za wybitny zespół i ich teksty po prostu są dla mnie niezwykłe. Oczywiście to jest jedna z najważniejszych tych rzeczy. Mówiąc o piosence Bóg, mówimy o utworze, który był ogromnym zaskoczeniem. Był ogromnym zaskoczeniem w tym sensie, że Muniek Staszczyk opowiedział po prostu o swojej wierze w pewnym okresie, w momencie swojego życia i powiedział w tak niesamowity sposób. Nazywa Pana Boga, że chciałby być jego kumplem. To po prostu jest szczere, to jest prawdziwe, przyjacielem. Jezus Chrystus kiedyś powiedział, że chciał, żebyście byli moimi przyjaciółmi, żebyście nas nie nazwali mistrzem, a przyjaciółmi. No to mu niech Staszczyk na to odpowiedział. To jest po prostu konkret. A jaki to był klucz, żeby w tym całym konglomeracie muzycznym znalazł się utwór właśnie Bóg, który jest rytmiczny, pod nóżkę, klimatem bardzo rozrywkowy. A zwłaszcza, że dodamy, że ten utwór zaśpiewają, uwaga, to chyba się możemy powiedzieć, dzieci z armii, małej armii Janosika, więc jeszcze zobaczymy ten utwór w folkowym anturażu, no to tym bardziej jeszcze znajdziemy pewnego rodzaju w tym świeżość. Chcemy jakby pokazać w ich historii, w ich świadectwie, bo to jest ich świadectwo życia, pokazać na tego, który wierzymy, że jest fundamentem przez pokolenia, przez wieki, to jest to jedno z tych pokoleń, właśnie takich decyzji w swoim życiu, które jakby są spoza świata, by tego powiedział dzisiejszego, bo myślę, że nadal ten wzór chrześcijański jest poza tego świata i nadal jest w pewnej kontrze, nie narzekając, ale nadal jest pójściem pod prąd. No to przypominamy sobie jeden z najbardziej popularnych utworów zespołu Tilaf. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem. Guilty Love, Muniek Staszczyk i utwór Bóg, który zabrzmi na koncercie Nie ma większej miłości już 9 września. O ten utwór poprosił mnie nasz dzisiejszy gość, Grzegorz Głuch. Cały czas rozmawiamy o tym, że w tym koncercie będą się mieszać najróżniejsze gatunki muzyczne. Czy to również z tego powodu, że to był taki region, gdzie w tym kotle kulturowym mieszała się najróżniejsza stylistyka? Tak, zdecydowanie i to ma na pewno wpływ na to, żeby w tej warstwie muzycznej koncertu pojawiły się właśnie te wątki i gdzieś nawiązanie do folkloru, troszkę właśnie tych właśnie wątków żydowskich w harmoniach i zaśpiewach, które tam się pojawią. Ale oczywiście opowiem to językiem współczesnym, więc pojawią się też także utwory, które wiedzą sobie może spoza tego świata zdecydowanie, bo muzyka gospel, czy reggae, czy riffy gitarowe, no to rzeczy zdecydowanie nasza epoka. Ale właśnie chodzi o to, żeby też nie stworzyć jakiegoś muzycznego, chciałbym powiedzieć, skansenu, ale w czegoś powiem, co trąci myszko, też właśnie chcemy opowiedzieć językiem współczesnym. A też się pojawi hip-hop. Niech to będzie też takim przesłaniem dla tych, którzy kochają taką muzykę, kochają taki przekaz, takie brzmienie. To też są przecież ludzie, którzy poszukują pewnej wartości, pewnej wrażliwości, zwłaszcza, że polska scena hip-hopowa, ta, która też mówi o rzeczach wartościowych, scena chrześcijańska jest ciekawa. Czy czegoś nauczyłeś się od tej rodziny albo nauczyłeś się przy pracy przy tym temacie? Ja myślę, że to po prostu jest po pierwsze nauka, żeby się zatrzymać, bo to jest tak, że w gruncie rzeczy, jak myślę też o rodzinie, o swojej rodzinie, to jest tak, że wiadomo, że dbamy o najbliższych, ale myślę, że ciągle jest tego za mało. Naprawdę i to we mnie woła przez ten koncert, ta historia. Dwa, że tak jak śpiewamy w jednym z utworów, który wybrzmi w koncercie, piosenka ma tytuł Światłość, ja o tym wiem, ale jak człowiek sobie jakoś zrobi takie osobiste rekolekcje. Rekolekcje znaczy przypominać sobie. Nie lęka się ciemności, kto światłość ma w sobie. Nie zniszczy wiary w ludzi żaden człowiek. To myślę, że to jest taka potrzeba do tego, żeby pielęgnować sobie, odnaleźć taką pierwotną, a jak nie ma tej pierwotnej, to ta wtórna, nowa, taka gorliwość, żeby po prostu żyć rzeczywiście wartościami. To mogą być drobne rzeczy, żeby nie ryknąć na kogoś przez okno samochodu, jak ktoś tam cię zaparkuje źle i ci zasłoni. Ja wiem, że to są trywialne rzeczy, o których ja teraz mówię, no ale to o to chodzi, żeby być po prostu dobrym, no, żeby być dobrym i żeby nie oglądać się na innych, jeśli wszyscy nawet będą burczeć na nas, ale w życiu codziennym, żeby być po prostu dobrym, łagodnym, wymieniłbym te wszystkie dary Ducha Świętego, które tam u Świętego Pawła sobie wymienione, po prostu żeby tym żyć, no, starać się taki rentgen swojego życia zrobić. A dopiero potem do innych. Tak myślę sobie, że chciałbym, żeby tak wybrzmiało i dlatego wierzę, że my wszyscy to zrobimy, wszyscy wykonawcy, ja mogę na pewno zrobić to Gospel Rain, to jest brygada wierna i cudowna, wspaniałych przyjaciół, którzy bardzo wiem, że mocno to przeżywają, ten koncert, jest też bardzo wzruszeni. Więc ten 8 błogosławień na pewno będzie od serducha. Justyna Steczkowska, zespół Pektus, Marek Piekarczyk, Gabi Jąsioł, tu mieliśmy rzeczywiście nie tylko epizody, ale rzeczywiście współpracę. Full Power Speed, zespół hip-hopowy, który pojawi się na naszych bodaj 3 płytach, więc znamy się doskonale, cieszę się, że się pojawimy także w tym miejscu. Będzie z nami także Damian Ukedże, Basia Giewont, Małgosia Markiewicz, Mała Armia Janosika, z którego do tej pory jeszcze nie mieliśmy takich muzycznych właśnie wspólnych nici. Tym bardziej się ogromnie cieszę, bo jesteśmy już w fantastycznym kontakcie. No i też wspomnę o wyjątkowym gościu. Gościu z Izraela, wokaliście, który nazywa się Gilad Shimon Vital, który przyjedzie specjalnie na ten koncert do Markowej, czyli pojawił się zaśpiewy, fragmenty tekstu śpiewane oczywiście w języku hebrajskim. 9 września, przededniu, może być wigilię uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów. Zapraszam na koncert Nie ma większej miłości. Jest Gospel Rain wraz z plejadą artystów, solistów, muzyków, szerokim gronem chórów. Zapraszamy na ten koncert zarówno tych, którzy zechcą przybyć do Markowej na Podkarpaciu, jak również do tych, którzy zechcą towarzyszyć nam, posłuchać, obejrzeć ten koncert na antenie telewizji publicznej. Przypomnę, że ten koncert 9 września rozpocznie się o godzinie 18. Dziękujemy pięknie. Grzegorz Głuch, Agnieszka Trzeciakiewicz i na finał 8 błogosławieństw. Dziękuję bardzo. Błogosławieni ubocy w duchu. Błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni, albowiem oni będą.